बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। केसरी नंदन बलधारी की, केसरी नंदन बलधारी की, मारुति नंदन उपकारी की, मारुति नंदन उपकारी की। केसरी नंदन बलधारी की, मारुति नंदन उपकारी की, आओ करे सेवा पवन सुत महाबली की, आओ करे सेवा पवन सुत महाबली की। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। अपने कपीस को मन में बसा के, अपने कपीस को मन में बसा के, निस कर पूजन दर पे आके, निस कर पूजन दर पे आके। अपने कपीस को मन में बसा के, निस कर पूजन दर पे आके, आओ शरण सुबह शाम पवन सुत महाबली की, आओ शरण सुबह शाम पवन सुत महाबली की। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। संकट मोचन नाम जो ध्यावे, संकट मोचन नाम जो ध्यावे, संकट उसके पास नावे, संकट उसके पास नावे। संकट मोचन नाम जो ध्यावे, संकट उसके पास नावे, महिमा गाए दिन रात पवन सुत महाबली की, महिमा गाए दिन रात पवन सुत महाबली की। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की, बोलो सदा।